Aşkın sahibi damen tu dana kuş vurulaşım veç veç lov. Slava ti je Hrista, se dve se ode ne držte nas, slava ti ja. Venim Domnul premânza sine pentru a noastră mântuire, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru că Domnul prea curată în acest talent, ale Sfinților, Slăviților și Dutonul, Dazul, Apostul, ale Sfântului Patie și a celor împreună cu dânsul, apără la pomenirea săvârșim, ale celui frusins, Părintele nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopol, ale Sfinților Drept, să Dumnezești, Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Iată, iubiților credincioși, cu darul și cu ajutorul lui Dumnezeu ne-am învrednicit fiecare dintre noi să ajungem acest sfânt și mare praznic al Domnului nostru Iisus Hristos, cu o săptămână înainte de învierea din morți aceluia ce a venit din bună voie și din dragostea și din nețărmurita sa milă să ne scoată din ghearele morții. Acest praznic este un preludiu a învierii Domnului Iisus Hristos, a lucrării desăvârșite lui Dumnezeu în misiunea sa mesianică de a scoate pe om din ghearele morții. Deci, cu alte cuvinte, tot ce s-a prorocit de mii de ani de zile în chip umbros, acum trebuia să se împlinească. Am văzut odată cu nașterea Mântuitorului, întruparea sa din pururea Fecioara Maria, cum începeau să se cristalizeze cele zise de sute de mii de ani înainte. Iată, pe măsură ce timpurile înaintează și răutatea oamenilor se coace, ajungând în formă de fruct, gata de cules, și Mântuitorul se apropia de punctul culminant al vieții sale pământești. Punct culminant care avea să fie pe crucea Golgotei, când, în după amiaza acelei vineri, o zi înainte de praznicul iudeilor a Paștelor, avea să-și închide ochii săi trupești pe cruce. Deci acestea, așa cum au fost prorocite de-a lungul anilor în Sfintele Scripturi, sau cum spune Sfântul Apostol Pavel, în multe feluri și multe chipuri, trebuiau să se împlinească. Deci îl vedem pe Mântuitorul săvârșind tare multe minuni, minuni cum nu s-au mai întâmplat pe pământ. Și minuni făcute nu în alt nume, ci în numele Dumnezeului Celui Atotputernic. La toate minunile Iisus Hristos nu chema un alt nume, ci poruncea. Pe când toate minunile care le săvârșeau oamenii chemau pe Duhul Sfânt, chemau pe Dumnezeul părinților lor și ulterior, după venirea Mântuitorului, prin invocarea lui Iisus Hristos. Deci Mântuitorul îl vedem lucrând aceste mari minuni, nechemând un alt Dumnezeu, ci El însuși arătându-se că este Dumnezeu adevărat. Sau cum iarăși îl pune Scriptura în puterea sa, împărăția lui Dumnezeu nu este în cuvânt, ci în putere. Deci a puterii erau aceste minuni care erau săvârșite de Hristos. Minunile cele mai puternice care au cutremurat pământul din toată ființa sa au fost învierile din morți. Trei învieri din morți săvârșește Mântuitorul, fica lui Iair, fiul văduvei care deja era dus spre îngropare afară din cetate și ultimul, Lazar, care deja era mort cu 4 zile înainte de a fi înviat. Toate aceste minuni săvârșite de Mântuitorul îl arată ca fiind Dumnezeu, făcătorul cerului și al pământului. că cel care l-a închegat pe om din nimic și purtându-i grijă până în ceasul morții sale, oare nu are putere ca, părăsindu-l viața, să-i se întoarcă înapoi viața? Deci aceste minuni se fac în ochii iudeilor atât de împietriți ai timpul aceluia și prin aceste pilde întâmplate lor să ne înțelepțim noi ca să credem cu adevărat că acesta este stăpânul viilor și al morților și căci cu adevărat există învierea morților și că noi nu venim pe pământ închegați din nimic în ființa și în firea în care suntem doar pentru a trăi atât de efemer și această clipă a vieții în suspinuri și necazuri, ci practic noi nu suntem altceva aici pe pământ decât asemenea unei semințe care are trupul ei și din ea răsare un cu totul și cu totul alt trup. Deci noi suntem sămânța care, din care, prin ascultarea poruncilor lui Dumnezeu, înviază omul acela pentru veșnicie. Ca să vorbim de praznicul de astăzi, neapărat trebuie să trecem prin vitania timpul aceluia și să vedem ce s-a întâmplat. Era o familie de mare prietenie pentru Hristos, o familie din trei frați, Marta și Maria și cu Lazar. Ei erau foarte buni credincioși în Dumnezeul părinților lor, al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov. Credeau mult în Iisus Hristos că este Fiul lui Dumnezeu și că este Mesia. Viața lor curată a determinat faptul ca să se săvârșească o minune mare în casa lor, minune care a rămas până în zilele noastre, cutremurător din toată ființa noastră, arătându-ne învierea din morți. Și iată, pe măsură ce se apropia Paștele iudeilor, Marta și Maria trimite răspuns Mântuitorului, celui mai bun prieten al familiei lor, să vină grabnic că fratele lor s-a îmbolnăvit și moare. Mântuitorul oare nu știa de acest lucru care se întâmpla, dar anume zăbovește și vine mult mai târziu. Și iată că a patra zi, după ce deja a murit Lazar, vine și Mântuitorul în casa acelor două femei, rămase în grabă, în mare tristețe, în lacrimi pe obraj. Și atunci îi spune, Doamne, de ce nu ai venit mai din timp, că dacă veneai, fratele nostru nu murea? La care Mântuitorul le spune, el nu a murit, ci doarme. Lumea îl cunoștea pe Lazar, că era de o mare cinste în cetatea aceea. Și venind Mântuitorul, toți ochii iudeilor, inclusiv a vrăjmașilor lui Hristos, care erau arherei și cărturarii, stăteau ațintiți să vadă ce spune Mântuitorul și totodată ce facem. Și iată că Mântuitorul îi întreabă pe cei de față, unde l-ați spus? Doamne, l-am dus în groapă. L-am înmormântat după datina noastră și peste mormântul lui s-a prăvălit și o piatră. Și atunci merg împreună cu Mântuitorul, cu toți îndurerații, la mormânt. Acolo Marta și Maria spune, Doamne, nu-l dezgropăm că pute. Cum este firea omului după ce moare, începe să miroase. Și mirosul acela, în căldurile acele, era greu, puturos. Din cauza că omul care a murit, Lazar, era în putere, că într-un fel miroase omul care zace pe pat și se stoarce de puterile lui, de vlaga lui, și în alt fel miroase trupul unui om care are o moarte instantanee. Deci în căldurile acelea, nu numai că era mort, ci și mirosea foarte greu. Și atunci Mântuitorul, dând piatra de pe ușa mormântului, spune, lăcrimând și invocând de data aceasta pe Tatăl Ceresc, Părinte, proslăvește-mă cum te-am proslăvit și eu pe tine. Îl cheamă pe Lazar, Lazare, vino afară. Și în ochii acelor cârtitori și acelor ce credeau în timpul acela în puterea lui Hristos, acel trup care mirosea greu și mor de 4 zile se îndrevenește. Toate mădularele în el prind viață, putoarea aceea care te trimitea spre pământ, spre putrezire, este alungată. Prin cuvântul Mântuitorului, vino Lazare afară. Deci totul în acel trup mort a început să se miște la cuvântul făcătorului său, a trupului și a sufletului lui Lazar. Ridicându-se în picioare Lazar și văzându-se viu, Mântuitorul le spune celorlalți, dezlegați-l, că așa se îngropa mortul atunci, se înfășura într-o pânză albă, se ungea cu miruri și se lega la picioare și la mâini. Dezlegat fiind Lazar, începe să umble. A devenit același om ca cel dinainte de a muri. Această veste s-a făcut nu cu mult timp înainte de Paștele iudeilor. Și a cutremurat tot Ierusalimul timpul aceluia, ca un tunet, ca un trăsnet s-a dus în urechile iudeilor, chiar și a celorlalte popoare, ceea ce a făcut Fiul Mariei, care îi se mai spunea și Fiul lui Dumnezeu. Deci această minune nu s-a făcut de către Dumnezeu fără un rost, ci trebuia să coacă răutatea în cei ce întocmeau dosarul de moarte, rabii și dovești ai timpul aceluia, care nu puteau să încape mințile lor bolnave și pline de patimă, cuvântul de îndreptare, cuvântul de învățătură a sinagogii, a slujitorilor sinagogii și prin ei a poporului mesianic. Că ați văzut dumneavoastră, după cum spune și înțeleptul Solomon, ceartă pe înțelept și te va iubi, ceartă pe batjocoritor și te va urî. Batjocoritorul este omul încânfat, plin de sine, care crede că a cucerit toată lumea, toată puterea este a lui și nu primește niciodată cuvânt de îndreptare. Neprimind cuvânt de îndreptare și tu dându-l din tot sufletul tău, te va urî. Evident că fariseii în timpul acelea, fiind bolnavi de patim trupești, banul care i-a mâncat dintotdeauna ca un vierme, mândria și dorința de a stăpâni tot pământul, acesta era în contradicție flagrantă cu învățătura de mântuire a lui Iisus Hristos. Și pentru aceasta dosarul Mântuitorului avea să se închidă cu ultima faptă, învierea lui Lazar. Deci cu 6 zile înainte de Paști, după ce s-a vestit în tot Ierusalimul învierea lui Lazar, mort de 4 zile, Mântuitorul vine iarăși în casa acestora de față, fiind de data aceasta Maria, Marta și Lazar înviat. Deci, acum nu numai că îl urmăreau pe Mântuitorul iudeii, ci din ură satanică îl urmăreau să-l ucidă și pe Lazar. Închipuiți-vă dumneavoastră câtă mânie, câtă furie colcăia în mințile acelor oameni care chipurile mai învățau și cuvântul adevărului, cuvântul dreptății, cuvântul lui Dumnezeu. Încât că minunea proaspătă în ochii și în auzurile lor, iată, căutau să-l omoare pe acesta care a fost înviat cu atâta minune. Deci în felul acesta să înțelegem că învierea lui Lazar se face spre a coace răutatea în iudei, fiind cea mai mare minune a lui Dumnezeu, a Fiului lui Dumnezeu, arătându-se în fața oamenilor căci cu adevărat acesta este cel mult așteptat. Mântuitorul stă la cina gătită de cele 2 femei în casa lor. Și acolo la cină Maria ia un alabastru cu mir de nard, care era cel mai frumos mirositor și cel mai scump mir al timpul aceluia și neținând de seama de prețul lui sparge alabastru și varsă tot mirul pe picioarele Mântuitorului. Și cum spune Sfânta Scriptură, cu părul capului său șterge picioarele Mântuitorului. Ucenicii, fiind în preajma Mântuitorului, inclusiv Iuda Iscarioteanul, care era de mare cinste în ceata ucenicilor, au văzut această scenă și aici trebuia să se coacă răutatea, care din ani și ani s-a sedimentat în cel ce avea să-l vândă. Astfel se întâmplă că Iuda Iscarioteanul, care purta și punga cu galbeni, venitul de subsistență acelora, nu a putut încăpea în mintea lui satanică, bolnavă, acest gest atât de prețios. Și mustră pe Maria zicându-i, de ce ai vărsat mirul? Nu era mai bine să-l fi vândut în 300 de dinari și dădeam săracilor? Aici era murdar în cugetarea lui. Că lui nu era de săraci, ci el voia să oprească acest gest care, făcut, nu arăta decât dragostea nețărmurită a oamenilor care l-așteptau pe Dumnezeu ca un izbăvitor. Și deci a început să se contureze din ceata ucenicilor cel care avea să-l vândă pe Mântuitorul. Iudeii clocoteau de mânie. Și Mântuitorul, parcă sfidându-i în cale că un mânz al unei asine, un măgăruș, pe spatele căruia se pun câteva haine ale unuia din apostoli și merge în Ierusalim. Intră în Ierusalim cu 6 zile înainte de Paști. Și de ce atunci și nu altă dată? În Ierusalimul timpul aceluia veneau foarte mulți iudei din împrejurimile Ierusalimului și din toată lumea să serbeze Paștele, care era o singură dată pe an. Deci Mântuitorul, care era mielul adevărat, prototipul oii de jertfă, fiind Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, iată, vine în Ierusalim la Paștele iudeilor ca să se jertfească și să se jertfească de aceiași slujitori care cu ani în urmă aduceau aceleași jertfe inocente din miei sau din tauri în numele lui Dumnezeu. Deci, încalecă pe un mânz al unei asine, și intrând în cetatea Ierusalimului, tot poporul, auzind de această veste că vine mic cu mare, bătrân, bolnav, sănătos, închipuiți-vă ce tumult de oameni, ce mare de oameni au ieșit să-l întâmpine. Încă de la poarta pe unde a intrat Mântuitorul în cetatea Ierusalimului, era o trenă de oameni care în continuu, de la copil și până la bătrânii senili, exclamau același lucru: Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. La acea procesiune de primire a Mântuitorului se așterneau hainele de preț în calea acelui măgăruș. Oamenii țineau stâlpări de finic și cu toții exaltau de bucurie, de fericire, întâmpinându-l pe acesta ce a înviat din morți un mort. Deci așa se duseseră vestea în tot Ierusalimului și a pătruns toată ființa iudeului timpul acelui, a minunile acestea care le-a făcut Mântuitorul. Și totuși, ca într-o enclavă în inimile oamenilor Ierusalimului timpul acelui, colcăia răutatea în inimile celor care stăpâneau și slujeau sinagoga, arhereii, fariseii, cărturarii, saducheii, în mâna cărora exista legea, litera legii. Singurii care nu puteau să încapă în mințile și în inimile lor aceste osanale în cinstea Fiului lui Dumnezeu și al Fiului omului erau aceștia. Pentru aceasta ei nu făceau altceva decât să urzească momentul de ucidere a lui Hristos. Dar perverși cum erau, trebuiau să-l ucidă legal ca să iasă basma curată, să iasă cu mâinile curate. Toate aceste lucruri întâmplate în Ierusalimul timpul aceluia nu s-au săvârșit, iubiților credincioși, fără un rost. Ele, după cum au fost prorocite, s-au îndeplinit în tocmai. Și acum, cum ne este obiceiul să iscodim până a înțelege cuvântul Sfintelor Scripturi, să vedem de ce toate acestea. Mântuitorul intră în cetatea Ierusalimului, deci vine din exteriorul Ierusalimului. Și de ce? Vine fiindcă aici era biserica lui Solomon, în care se ducea jertfă lui Dumnezeu. Împlinindu-se în felul acesta, nu te teme, fiica Sionului, că vine împăratul tău călare pe mânz de asină. Prorocie spusă cu zeci de ani de prorocul Zaharia. Deci iată, fiica Sionului era biserica, Sionul fi muntele unde s-a dat legea, și aceasta era cea care stăpânea legea dată de Dumnezeu iudeilor și prin iudei tuturor oamenilor. Mântuitorul încalică un mânz de asină. Ne punem întrebarea, de ce vine pe acest animal atât de smerit? De ce nu a venit pe asină? De ce nu a venit pe un asin și vine pe fiul asinei? Toate acestea au tâlcuire în felul acesta. Lumea era la timpul acela atât de decăzută moral, încât că se considera ca un dobitoc. Și cum asinul este un dobitoc care nu-i curat, așa era preînchipuită lumea, nici măcar în cinsta unui cal, ci ca un măgar. Și măgarul este cel mai necinstit și cel mai smerit animal, fiind și necurat. Deci, lumea nu era decât ca un animal atât de decăzută în putoarea, în duhoarea păcatelor idolatre a timpul acelea. Și folosește Mântuitorul mânzul asinei, fiindcă lumea, pe lângă faptul că era atât de murdară, era și nărăvașă, după cum este un mânz. Cu greu este stăpânului mânzului să-l învețe, să-l liniștească, până îl învață în ham, să-l folosească trăgându-i. Deci încalecă mânzul asinei, adică încalecă Mântuitorul filozofia păgână care ținea lumea ca într-un corset în duhoarea păcatului trupesc. Acest păcat, având o paletă, o toleranță de lucrare în oameni, începând de la cele mai ignorante fapte și terminând cu crime, cele mai odioase crime, murdărind tot trupul omului în toate cele ale trupului sexuale și de jertfă. Deci Mântuitorul încalecă mânzul asinei, simbolizând că filozofia dumnezeiască, învățătura dumnezeiască, vine mai presus de învățătura acestei lumii păgâne a păcatului, care prolifera puterea păcatului. Hainele așezate de către apostoli pe asină, pe asin, simbolizează darea trupurilor ucenicilor lor spre jertfă după Fiul lui Dumnezeu, după Mântuitorul. Că așa cum haina îmbracă trupul, așa trupul din carne este haina sufletului. Iar ucenicii nu precupețeau nici sănătatea, nici cinste, nici slavă pentru a mărturisi cuvântul lui Dumnezeu. Deci iată că toată ființa ucenicilor și după ei a tuturor acelora ce l-au mărturisit pe Dumnezeu era așternută ca un dar, ca o jertfă pentru Tine, Doamne. Împlinindu-se ceea ce a spus Sfântul Apostol Pavel, că pentru cel drept abia va muri cineva, iar pentru cel bun și poate și îndrăznește să moară cineva. Hainele împrăștiate în calea Mântuitorului și a Asinului nu erau decât treina de mucenici care mai târziu aveau să mărturisească pe acesta care astăzi intră în Ierusalim spre jertfă că este Fiul lui Dumnezeu. Stâlpările de finic, care au o terminație a frunzei foarte ascuțită, nu simbolizează altceva decât semnul biruinței. Când împăratul venea cu oasta de la război, obicei erau în timpurile acelea ca cei care erau acasă să iasă în mare alai, în bucurie, cu stâlpări de finic, simbolizând că vine împăratul de la război și a biruit pe vrăjmașii lor. Deci Mântuitorul vine ca un biruitor al morții, a biruit moartea, a arătat lumii întregi că iată acesta mort a fost și mort de 4 zile. Voi l-ați declarat că și mirosea, deci nu era o halucinație, nu era o chimeră, nu era un duh, ci iată acela care a murit doar printr-un cuvânt ies afară din mormânt. Că n-a venit Mântuitorul cu trusa de scule medicale sau medicamente sau alifii să-i vindece rănile, că omul este tare iscoditor. Poate să spună că a fost o moarte clinică. Oare cel care are moarte clinică nu dă în putrefacție? Deci iată peste 2000 de ani cum Dumnezeu închide gura tuturora acelora ce nu vor să creadă în Dumnezeu, că este stăpânul Universului, inclusiv al nostru. Deci Mântuitorul vine cu 6 zile în aceste osanale, osana care se tâlcuiește în ebraică, o Doamne mântuiește. Deci osana, mântuiește Doamne că Tu ai venit în numele lui Dumnezeu, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Deci această strigare care se face din toată ființa, din inimă curată a tuturor iudeilor, nu este altceva decât ceea ce avea să se răstoarne în sens invers peste 6 zile. Ial, ial, răstignește-l! Deci aceste cuvinte de laudă, de biruință, de înălțare a celuia ce vine, se vor transforma peste câteva zile în cuvinte de ocară și de condamnare, ial, ial, răstignește-l pe el. Ne punem o întrebare tare discretă, cum acești oameni acum îl aclamă pe Mântuitorul, în aceste osanale îl primesc și atunci peste câteva zile îl condamnă la moarte prin aceste cuvinte sadice. Oare erau acei oameni necurați în inimile lor? Nu! Ci din contra putem să vedem cu câtă furie, cu câtă putere se întinde răutatea în inimile oamenilor. Au fost necesare câteva minți bolnave a celor care stăpâneau sinagoga timpul acelea, ca în timp de câteva zile să meargă din poartă în poartă și să momească oamenii, să-l răstignim pe acesta că este un înșelător. Că un om și mai ales un copil, ușor poți să-l momești și mai ales cum erau ei destul de înțelepți și murdare ajutându-le și satana. Dacă au ajuns ei pe Lazar cel înviat să-l urmărească, să-l ucidă, lucru de care nici nu a scăpat, că Lazar, după învierea Mântuitorului din morți, a fost ales episcop în Cipru, unde a stat ca episcop pe scaunul episcopal, învățând poporul vreo 30 de ani. Și spune Sfânta Scriptură, Sfânta Istorie a creștinătății, că de la învierea din morți și până când a murit, el n-a mai schițat pe fața lui nici cel mai simplu zâmbet. Probabil că ceea ce a văzut dincolo de ceasul morții s-a îngrozit atât de puternic încât că nimic nu-i putea aduce un zâmbet, o stare de fericire aici pe pământ. Iubiților credincioși, deci acest praznic în care este întâmpinat Mântuitorul venind în Ierusalim să se jertfească de bunăvoie, astăzi îl sărbăm și noi și să-l întâmpinăm pe cel ce se va jertfi pentru noi cu dragoste, cu sinceritate, cu cântări de laude, abținându-ne pe cât posibil de la păcatele din care ne întoarcem. Să ne gândim că de acum începe săptămâna Sfintelor Patii, Mântuitorul avea să mai stea până miercuri noaptea, când avea să fie vândut, și atunci joi avea să țină cina cea de taină, unde trebuia ca să-și predea Sfânta Liturghie, ceea ce numim noi, adică acele cuvinte dumnezeiești mesianice: luați, mâncați, acesta este trupul meu, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, care se varsă pentru voi și pentru viața lumii. Deci, acum se încheagă, se cristalizează chintesența creștinismului, predarea trupului și a sângelui Mântuitorului Dumnezeu, că a înviat din morți și, crezând în El, viață vom avea. Deci toată săptămâna aceasta, în tipicul Sfintei Biserici Ortodoxe, sunt acele frumoase cântări de laudă, cum să zicem, popor denii. Noi le vom începe la ora 5, în fiecare seară, adică la ora schimbată, ora 6. De asemenea, joi sunt cele 12 Evanghelii, vineri seara este prohodul Mântuitorului, iar sâmbătă noaptea învierea Domnului nostru Iisus Hristos, înviere care o vom serba la ora 12, neschimbat, așa cum este datina creștină, că nu ne putem cârmui după toți nebunii, după mofturile lor, că vine un altul și cine știe cum mai schimbă ora. Deci trebuie să ne păstrăm ora așa cum trebuie, să ne arătăm căci cu adevărat suntem niște oameni statornici în ceea ce credem, nu ca o trestie în fața vântului. Vă rog mult de tot, cei care puteți, aveți încă putere și credință în dumneavoastră și puteți să postiți din nou cele 3 zile, luni, marți și miercuri, se poate lua gheazmă mare. Luni, marți și miercuri este Sfânta Liturghie înainte sfințită. Joi este Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare la ora 12, dimineață fiind și ultimul parastas. Vineri nu se face Sfânta Liturghie, ci doar sâmbătă tot la ora 12. Iar după Sfânta Liturghie urmează noaptea să servăm Sfânta Înviere. Vă rog mult de tot cei care vreți să vă aduceți aportul, aduceți-vi-l cu dragoste de Dumnezeu și cu mare liniște. Vă rog mult de tot să păstrăm liniștea, să ne dovedim că suntem niște oameni cuminți, credincioși, că nu venim la biserică pentru întâlniri sau să începem să șoșotim și aici, acum șoșotim pe stradă sau mai știu unde. Deci să fim oameni cu dragoste de Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu din tot ce existăm, că atunci și Dumnezeu ne luminează mintea, dându-ne înțelepciune, dându-ne virtute și dându-ne cel mai mare dar pe care poate să-l primească omul, pacea lăuntrică, pacea sufletească, care, aș putea să spun, nu are preț în toată lumea. Acestea fiind zise, l-aș ruga pe bunul Dumnezeu să coboare pacea Lui peste noi, să ne dea dar, să ne dea putere să ne întâlnim în fiecare seară pe cât posibil sau la Sfânta Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, care se cuvine slava în veci. Amin. Să trăiți, Părinte, Dumnezeu multă sănătate. capitolul. Joi se mănâncă un de lemn în cinsta cinei cele de taină. Binecuvântat.